بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل دا باب د بیان د دې کې چې کله یو انسان اسلام قبول کی نو دله به حکم کی دې شی په غسل باندې په دې کې د اهل علم او فقها او اختلاف نه چې دا امر بالاغتسال ورلکیږي نو دا امر د وجوب دی که د استحباب نو د مالکیو او حنابلو په نیز باندې دا حکم د وجوب د پاره دی د دې د پاره دلیل حدیث د دې باب دی قیس ابن حازم قیس ابن عاصم رضی اللہ عنہ وی چه ما ایمان روڑو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورلد غسل حکم کڑو دارنگی دید پار حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دلیل لے چه ثمامہ ابن اثال رضی اللہ عنہ چه کل اسلام روڑو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو له حکم کو چې د لوای چې لاړ شي په دې فلانی باغ کې غسل وکي او د غسل نه وروسته بیا راشي اسلام قبول کی دا حدیث د متفق علی دی بعض الفاظو کې داسې راغلی چې په خپل د لاړو غسل وکو بیا اسلام قبول کو او بعض الفاظ داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه له حکم وکو چې له حکم وکي چې غسل وکي دویم مذهب د فقهاو په دې کې د استحباب دی دا مذهب دی د احناف او د شوافعو چې کله یو انسان اسلام قبول کړي او د په حالت د جنابت کې نی نو دا غسل د لپاره مستحب دی او واجب نه دی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ډېر خلکو بلا انسانانو ایمان راوړو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایله د غسل امر نو کړی او کنه ټول له د غسل حکم کولو نو دا به بیا په تواتر سره ظاهر سره نقل وي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ رضی الله عنه یمن لیګلو نو غلی سو وصایا او نصایح وکړل چې دا خلق ته توحید لرو بلا د مز دعوت ورکا نو که غسل چرته واجب وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بور له حکم کړه وي چې د اسلام نمخ کی تا غیل د غسل حکم مکوا قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال قيس بن حازم رضي الله عنه وجزر غلوم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام راغله ومز نبی صلی الله علیه وسلم تا اراده ملرل د اسلام چې اسلام قبول کم فامرنی ان اغتسل بماء وسدر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما له حکم کو دا چې غسل کوم په وبو باندې وسدر او د بیر په غپانو باندې په هغه وبو باندې چې هغه د بیر په پاڼو باندې یشول شوی پاغي باندې ګرمي کړی شوی یا پدی کې د غپانې چول شوی چې پدی سره صفائی راشي زکه د وبزګی شي نو بیا د انسان د بدن ناغخیره او ګندګی لرکې د صابون کار کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم را لدا حکم کړو محمد ابن کثیر العبدی دارنگ سفیان ابن سعید الثوری دا دوار ثقه دی او دا الاغر چی پا دی اسناد کی ذکر شو دے دے اغر ابن الصباح التمیمی المنقری دام ثقو خلیفہ ابن حسین ابن قیس ابن عاصم التمیمی المنقری دا ثقه دے عن جده قيس بن عاصم ده دخبلني قيس بن عاصم رضي الله عنه روايه نقل كي ده قيس بن عاصم ابن سنان رضي الله عنه مشهور صحابي ده ده په حلم او صبر کې ضرب المثل عرب و په صبر او تحمل کې د دې مثال ورکولو وې د دروازه را پاسې د له د زوی وجلو نو غ قاتل د لاس نیول را وستې شو نو دا کسانو له وی چا چې را وستې او فکو عنه دې پری دی او بیا د غرواره له وی عصیت ربک وقطعت رحمك تا د خپل رب نا فرمانی کړي او سله رحمې دې کټ کړي دا او ما فی ور لوکا نو عربو په د باندې د صبر او د تحمل مثالونه ورکول د په عقلا او د دنیا کې او د جاهلیت په زمانه کې امپزان باندې شراب حرام کړیو او هغه به نسکل په بصره کې بیا د وفات شو کله چې وفات شو نو بعض شعراو لکه عبد ابن الطيب په د باندې مرثیم کړي هغه مشهور شعر دی عليك سلام الله قيس ابن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحم عليك سلام الله قيس ابن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحم وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما وی اے قیس ابن عاصم پتا باندې د الله سلام وی او د الله رحمتونه دی پتا باندې څومره چې د الله خوخی اغمر رحمتونه دی پتا راولېږي وی د قیس ابن عاصم دا وفات چې ده دا د یو شخص وفات نه ده بلکې د دوه وفات داسې دی چې د یو قوم اباده د ویخ نه رولړیږي او یو قوم هلاک شي نو دا حدیث د هغه اهل علم مالکی او حنابلو د پاره دلیل دی چې هغه د غسل له واجب وي چې کله یو کس اسلام راړي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جدا كليب جهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغلهو فقال نويلي قد اسلمت ما اسلام قبول کو اسلام مروڑو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل الق عنك شعر الكفر لریکا او غرزو دزان د کفر غویخت یقول احلق ورته فرمایل چې ته دا ویخته اخره یا دا تفسیر د بعض رواتونه چې د دې معنا دا د الق عنك شعر الكفر د کفر او اختزان لرکه معنی څه ده احلق ته دې سر اخره یا قال واخبرني اخر د قال ضمیر فاعل د عثيم والد ده دی وی واخبرني اخر ما له بل سړي خبر را کړه ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخر معه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دی بل سړي لویلو چې د پلار سره او دی نیک سره او الق عنك شعر الكفر وختت لرک د ځان نو وخت د کفر وختت او تختنه او کزان سنت کا علامہ سیندی رحمت اللہ علیہ وی چې دې حدیث کې کوم حکم راغلی چې دې صحابی له رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې تزان نه د کفر دا ویخته لرکا او دا ویخته دې کټکا نو دا امر محمول په استحباب باندې اهل علم دا حمل کړ په استحباب چې یو سړی ایمان راړو اسلام قبول کو نو دې خپل ویخته اخري او دا امر بالاختتان چراغله دی نو دا حمل په وجوب باندې خو کلا چې دی په امني د هلاکت نه چې د دې اختتان او د ختنې د وجه نه د مرګ نو واقع کیږي نو بیا په دا واجب دی د دې حدیث ظاهرا د ترجمة الباب سره مناسبت نشته ځکه په دې کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله حکم وکړو چې تزان نه د کفر دا ویختل ورکا او بعضی الفاظو کې دادی چې دی بل له فرمایل چې ته ختنه وکا بعض شارحین وای لکه علامه سهارنپوری رحمت الله علیه په بذل المجهود کې چې مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره په طریقې د اولویت باندې نه چې کله ول نبی علیہ السلام امر وکړو چې دا ویخته د کفر ځان نه لرکا نو کوم د کفر په حالت کې چې په د باندې خيري او ګندګي لګیدلې نو دا غي د لرکول حکم خو به طریقې اولا سره ده نو چې د ویختو حکم ده مطلب دا د ځان نه د ګندګي هم لرکا ګندګي د غسل په ذریعه لرکیږي خدا روایت ثابت نه ده مسلسل بالضعفاء ده په دې کې مختلف علتونه دي مخلد ابن خالد العسقلاني عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني دا دوار ثقه دي ابن جريج چې د نوم عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقه ده خو تدليس او ارسال به کولو عثيم ابن كليب دغه نوم دی عثيم ابن كثير ابن كليب عثيم او د پلار دواړه مجهول ني او نيكي صحابي دي نو اسناد د حديث ضعيف ني يو خو پکې د ابن جريج دا شيخ چې کوم دي دا مبهم راغله ځکه ابن جريج وي اخبرته د عثيم ابن كليب نه پخپل نه دی اوریدلی وي دا غنه مال خبر را کړه شوه دي او د ابن جریج بارہ کتاب وو او دل چې تدلیس او ارسال به کولو عثیم ابن کلیب او د پلار په دې اسناد کې دواړه مجهول راغلی د دې وجنه ابن القطان رحمت الله علیه په خپل کتاب بیان الوهم والایهام کې وی اسناده غایت الضعف دې حدیث اسناد انتهائی ضعیف ده او دا مخکې چې کوم حدیث ذکر شو د قیس ابن عاصم رضی الله عنه مداغی اسناد صحیح امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړه بلکې باب په تړلو باب اغتسال الرجل عندما يسلم امام ترمذی په باب تړلې چې کله یو سړی اسلام قبول کړي نو دې به غسل کړي او دا حدیث د کلیب جوهنی رضی الله عنه دا ضعیف ده ثابت نه ده. باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. باب د په بیان د دې کې چې زنانه به هغه کپړه وینځي کوم چې د حیض په حالت کې غسل ده. حالت حیض کې چې کومه زنانه کوم کپړه استعمال کړي نو که چرته په هغه باندې د حیض غوینه لګیدلې وي نو بیا خو وینځل په دې باندې ضروری او لازم دي. او کنه دغه ګندګي او وینه پینی لګیدلې نو بیا وینځل ضروری او لازم نه دي. قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي قال حدثتني ام الحسن يعني جدة ابي بكر العدوي عن معاذة قالت سئلت عائشة رضي الله عنها عن الحائض. معاذة بنت عبد الرحمن وي معاذة بنت عبد الله العدوية داوي عائشة رضي الله عنها نتبوس كرشو عن الحائض يصيب ثوبها الدم. د حایزې زنانه بارکی چې د دې کپړې لا د حیز غوینه ورورسی. قالت تغسله نو دې جواب ورکو چې دا کپړه ووینځي. فإن لم يذهب أثره وي که دا غیغه اثرات نه ختمیږي. فلتغيره بشيء من صفرة نو تغیر دراولی په دې کپړه کې په سشي سره د زړوالی نه سزیل رنگ دې پیو لګی چې د غدم الحیز دا غیغه رنگ پټ شي او اثرات نخکاری. قال تودي عائشه رضي الله عنها فرمایلی دي ولقد كنت احيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض وي پما به بیماری رات لد رسول الله صلى الله عليه وسلم سردای په زمانه کې دری بیماری جميعا ټولي لا اغسل لي ثوبا ما به پاغي کې خپل جامې نه وینځلې زکه دغه کپړو باندې به وینه نه ولګېدلې نو چې وینه پینی لګېدلې داغي وینځل بیا ضروری نه دي. نو ما به دغه کپړې نه وینځلې بلکې موز به می پکې کولو بغیر د وینځلو نه. او حدیث کې عائشه رضی الله عنها دا ذکر کل کې د وینه غرنګ نه پټیږي نو سزیل رنگ دی په ولګي او دغه رنگ دی ویني دی پاغي باندې غیب کی. دا مستحب خبر د ابن العربی رحمت الله علیه وی زکه حدیث د خولی رضی الله عنها کی راغلی دی. ولا یضرک اثره ضرر نظر کی تعالی اثر دی که کپڑے وینځلا دی ویني اثرات په بیام باقی دی نو دی سره کپڑا پاک شو دغه اثرات چې باقی پاتې د س ضرر نه ور کوي. خو مستحب طریقه دا ده چې دغه رنگ دی غیب کی سزیړواله یا بل رنگ دی په لګی. احمد ابن ابراهيم الدورقي دا ثقه وحافظ ده. عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري دا صدوق ده او بلاري عبد الوارث ثقه ده. او ام الحسن چې په دې روایت کې ذکر شو چې دانیا و د ابو بکر عدوي نو دا مجهول ده. او معاذين مراد معاذ بنت عبد الله العدويه دا ثقه ده. اسناد د حدیث د ام الحسن د جهالت د وجه نه ضعیف نه. خو په دې باب کې د عائشه رضی الله عنها نه روایت راغله امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړه. عائشه رضی الله عنها وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی من الليل وانا الى جانبه وانا حائض وعلی مرة وعليه بعضه. صحیح سند سره امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې د عائشه رضی الله عنها حدیث راوړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیام الليل کول د شپې مز به کولو او زبې اړخ لو دوم په حالت د بیماری کې عائشه رضی الله عنها وای. او په ما باندې به یو سادرو نیم به ما په ځان چول او بازي حصہ دا غیبه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وا. نو د حایزي جسم چې کم کپڑے او سادر سره لګیدلې نو صرف په جسم لګیدو باندې دا نه پلیتیږي تر دې چې هغه لګندګي او وینه نه رسیدلې. که ګندګي او وینه ور رسیدلې نو دا غي وینځل به ضروری او لازم دي، او کني ور رسیدلې نو بیا یې وینځل ضروری او لازم نه ني. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا ابراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد انه قال قالت عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها وما كان لاحدانا الا ثوب واحد نو ديوتني زمون د پارما غري او کپڑا بوا تحيض فيه تي بيماري برات لپدي باندې پاغي کي فإذا أصابه شيء من دم نو کله کوبر رسید وس شی دغه کپڑے لد وینینا وینه په پیولګیدا بلته بریقها نو دا به لوند کپا خپل توکانو باندې ثم قصعته بریقها او بیا به دا اومګلا د وینې د غرنګ به زایل کو بریقها په خپل توکانو باندې دا په توکانو باندې چې به لوندکا او داغي نفس به په نوک باندې یا په ګوتو باندې داغي اغه اثرات ختم کل او به مغلا اثر به زایل کو نو دا حمل په دې باندې چې کله به وینه په معمولی مقدار کې وا کم چې غدم قلیل معفو عنه ده چې شریعت داغي نه عفو کړی د چې په معمولی مقدار باندې وي نو دا به عائشه رضی الله عنها فرمایي په دې روایت کې چې مونږ به وینځل نه بلکې په توکانو باندې به مداغي اثرات ختمول او کم چې دمی کثیر وي نو عائشه رضی الله عنها نه په صحیح اسانی د باندې ثابت دي چې دا به وینځل. محمد ابن کثیر العبدی ابراهیم ابن نافع المخزومی حسن ابن مسلم المکی مجاهد ابن جبر المكي دا رجال ثقات دي اسناد دا حديث صحيح دي امام بخاري رحمت الله عليه دا حديث بخبل صحيح كي ذكر کرده حافظ ابن حجر رحمت الله عليه بفتح الباري كي وي چه بعض محدثين و بعض اهل علم پا دي حديث كي طعن کرده او دي لزعيف ويلي خدا غي دا دعوة صحيح ندا او دا اعتراض پا حديث دا صحيح بخاري بانده صحيح نده. دو اعتراض په دې حدیث باندې کړي بعضی محدثینو، یو دا چې دا منقطع ده او دویم په دې کې اضطراب ده. منقطع ورلا امام ابو حاتم رحمه الله ویلي اشاره کړي چې لم يسمع مجاهد من عائشه، د امام مجاهد سماع د عائشه رضی الله عنها نه ثابت نه ده. نو حافظ رحمت الله علیه وی وهذا مردود، دا قولی قابل قبول نه ده، ځکه د دې روایت نه علاوه په احادیث او اسانید کې دا تسری راغلی چې امام مجاهد د عائشه رضی الله عنها نه سما ثابت دا او داغینه اوریدل کړي احادیث ته اوریدلی. او علی ابن المدینی رحمت الله علیه چې امام د علل نه امام د امام بخاری رحمت الله علیه استاد دی، اغدا ثابت کړی چې سماع مجاهد د عائشه رضی الله عنها نه ثابت ده. او دوی اعتراض په دې حدیث باندې دا شوه چې دا مضطرب دی په اسناد کې اضطراب ده، ځکه په دې روایت کې راغلی دی چې دا کم امام ابو داود رحمت الله علیه سند ذکر کړی چې ابراهیم ابن نافع وی سمعت الحسن یعنی ابن مسلم، ما د حسن ابن مسلم نه دا حدیث اوریدل دی. او په اسناد د بخاری کې دا سراغلی ابراهیم ابن نافع دا روایت د عبد الله ابن ابي نجيح نه نقل کړي. نو حافظ رحمت الله علیه دا اضطراب نه ده، محمول ده په دې باندې چې ابراهیم ابن نافع دا روایت د حسن ابن مسلم نم اوریدلې او د ابن ابي نجيح یا ابن ابي نجيح ندیم اوریدلې. نو اسناد د حدیث صحیح ده، امام بخاري رحمه الله عليه دا بخبل صحيح كرا نقل كره. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا بكار بن يحيى قال حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش بكار ابن يحيى دخل نيانا روايت نقل كي چدانيا ويز په ام سلمة رضي الله عنها باندې وردن نشوم نو د قريش یو زنانتي تپوس کړه وعن الصلاة في ثوب الحائض چ حائزه زنانا د حیض په هغه کپړو کې مسکی چې کله پاک شي فقالت ام سلمة نو ام سلمة رضي الله عنها جواب ورکو قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونگ بانی بحیز راتلو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی فتلبث احدانا ایام حیضها نو درنگ بتی رولو انتظار بکولو یوتنی پا مونگ کی دحیز پا غرزو کی ثم تطهرو بیا بپا کی دا فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه نو دی بکتل اغا کپڑی لچی دا بگرزی دا پاغی کی دا تقلبو پا اصل کی تتقلبو یوتا تخفیفا حذف شوی دا چې په کومو کپړو کې بدا ګرځیده د حیض په غرضو کې فإن أصابه دم غسلناه نو کدی له وینه رسیدلې و نو مونږ کوینه په لګیدلې و نو مونږ بدا وینځلا وصلینا فيه ومزبم پکې کولو وإن لم يكن أصابه شيء تركناه او کوینه په نو لګیدلې نو مونږ بدا کپړه پرې خود نه به وینځلا ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه ولم يمنعنا من ذلك ان نصلي فيه او نبا من يقول من لدى دين دا چه مز ديو كو پده كي مز با مو پاكي بيا كولو كو بينا با پي نوالا گيدل بغير دو انزلو نبا مو پاكي خبل عبادات كول واما الممتشتتو او هر چه اغا كونسي والا زنانا بوا ويختبه منگز کريو او بيا بي كونسي کريو فكانت احدانا تكون ممتشطه نوبا یو پمونکی په امهات المؤمنین یا په صحابياتو کې چې غیب خپل سر کون سې کړو فاذا اغتسلت لم تنقض ذلك نو کله چې به غسل کولو نو دا کون سې به بیا کولاولنا ولكنها تحفن على راسها ثلاث حفنات لكن لپذوب به راچول په خپل سر باندې درې لپی فإذا رأت البلل في أصول الشعر نكلت بيوكة لندوالة دوي خطو پاغ ويخونو كي چه لندوالة دوي خطو دي ويخونو لو رسيدو دلكته نداوي اختبه أمغل ثم أفاضت على سائر جسدها بيا بيو براوالو لپخبل طول بدن بانده بحديث كي دو مسألة ذكر شوي یو دا چې حایزی باندې د هغه کپړی وینځل لازم نه دی په کم کې چې دی حیض تیر کړی ال به وینځي چې پاغي باندې وین او ګندګي لګیدلې او دویمه مسله دا ذکر شوه چې زنانه به د غسل په دوران کې خپل کونسی په دی باندې لازم او ضروری دی چې دا اوس پړي بلکې لازم او واجب په دی باندې دا دی چې د ویختو هغه اصول او ویخونو له وبور ورسي رجال د اسناد يعقوب ابن ابراهيم الدورقي عبد الرحمن ابن مهدي دا دواړه ثقه دي او بکار ابن يحيى چې په اسناد کې راغلي دا مجهول دي دا رنګي د خپل نیا او جدین چې روایت نقل کوي نو دا جدې مجهول ده ام سلمة رضی اللہ عنہا چې د دین مو هند بنت ابي اميه نو اسناد د حدیث ضعیف نه د بکار ابن یحیا او داغه د جدید جهالت د وجنا متن د حدیث صحیح لغیره دی ځکه شواهد موجود دي د دې اولی جملې د پاره شاهد حدیث د اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنها د کم چرشت را روان دی او د دې دویمې جملې د پاره شاهد چې زنانه کله غسل کوي د حیض نه یا د جنابت نه نو په دې باندې د کونسو سپړدل او کلاول لازم او ضروری نه دي بلکې لازم دا ده چې د ویښتو دی ویښونو له اوبه ور ورسي نو د دې د پاره شاهد په مخ کې باب کې صحیح حدیث د ام سلمی رضی الله عنها تیر شوه. مخ کې باب باب فی المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل پاغی کې د حدیث نمبر 251 چې ام سلمہ رضی الله عنها وی ان امرأة من المسلمین قالت یا رسول الله انی امرأة اشد ظفر رأسی افأنقضه للجنابة قال انما یکفیك ان تحفنی علیه ثلاثا ثم تفیضی علی سائر جسدك فاذا انت قد طهرتی. په صحیح سند باندې دغه روایت د ام سلمی رضی الله عنها مخ کې تیر شوه. نو د حدیث د دې دویمی قطعی او د دې دویم جز د پاره شاهد ده. نو متن د حدیث صحیح لغیره ده اگر چې اسناد په دې ځای کې ضعیف ده. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة أسماء رضي الله عنها ما أريد لي ديو زناننا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوس كول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها اذا رأت التهرة. کله چې یو زنانه پاک شي نو دا به په خپل جامو باندې سکی کوم کې چې حیض تیر کړي او تصلي فيه آیا دا به مسکی پدې کې. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکو تنظر دا به ګوري فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء کچرته وی کته پدې کپړې باندې سوینا نو دا د لر کې بس شي سره من ماء دوبونه. د قرص معنا دا ده چې د غوینې رنگ او اثرات دی په نوکونو او په ګوتو باندې زایل کی او اوبه دیم پی واچي سره د اوبو نه. ولتنضح ما لم ترا او اوبه دی چنکاو کی په هغه ځای باندې چې پاغي باندې د وینې اثرات نخ کاری کم ځای چې د وینې اثرات دی نو هغه دی په اوبو باندې ووینځي او چې په کم باندې اثرات نشته پاغي دی صرف اوبو ور چنکاو کی. ولتصلی فیه او دا دی مسکی بیا په دغه جامو کې. بعضی اهل علم وایي چې د دې نزح نه مراد غسل خفیف دی او بعضی وایي چې د دین او بچنکاول مراد دی. ولتنضح معنا ده ولترش المرأة الموضع الذي لم تر فيه اثر الدم چې د زنانه شک راغی چې په دې کپړې په بعضی څه باندې وینه لګېدلې که نه ده لګېدلې نو د شک ختمولو دپاره د پاغي باندې اوبه ورچنکاو کې د دې لپاره چې د دې هغه شک او وهم ختم شي. متن د حدیث صحیح دی اسناد حسن دی د محمد ابن اسحاق د وجنا چې د مدلسو تدلیس به کولو خو امام دارمی رحمت الله علیه چې دا روایت نقل کړي په خپل مسند کې دارنګي ابن خزیمه په خپل صحیح کې نو په هغه ځای کې د تصریب التحديث کړي دا پسې غېد تحديث او سما سره دا روایت نقل کړي نو د تدلیس غ شبهه منتفی ده. باقی رجال د اسناد ثقات دی عبد الله ابن محمد النفيلي مخکې ذکر وشو. محمد ابن سلمة الحراني دا ثقه ده. محمد ابن اسحاق صدوق او مدلس ده. فاطمه بنت المنذر ابن زبير ابن العوام الأسدية داد هشام ابن عروة رحمه الله ببيوة دا خزوة دام ثقدة أو أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها داد زبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه ببيوة أو دادي لقب ذات النطاقين قديم الإسلام دا مکه مکرمه کې په 73 هجری کې وفات شوه. کله چې زوی شهید کړ شو عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه نو داغه د شهادت نه لس ورځې پس باز ذکر کړی چې شل ورځې پس په 73 هجری کې دا وفات شوه. د دې عمر ویسل کالو لور قریب شوه او سلو کالو لرسیدلی و خو یو غاخ نو ورزیدلې په عقل کې زر معمولی غونته فرق نور اغلې قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله تبوس كرو يوزنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننويلي أرأيت إحدانا خبر كمالا چیوتن په مونږه اذا اصاب ثوب هدم من الحيضه کله چې د حيض غوینه کپړو له ورو رسی كيف تصنعون دا بور سره سکي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اذا اصاب احداكن الدم من الحيض کله چې د یو زنانه کپړې له وینې د حيض اثرات ورو رسی فلتقرسه ثم تنضحه بالماء فلتقرسه معنا داد دادی په نکونو باندې په ګوتو باندې د دې اثرات زایل کی لری دی کی ثم تنضحه بالماء بیا دی وینځي دا په بو باندې ثم لتصلي بیا دی پکې مسکی رجال د دې اسناد ټول ثقات دی مخ کې ذکر شوه سند د حدیث سیده او دا روایت د متفق علی امام بخاری او امام مسلم په صحیحینو کې ذکر کړی قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى دی ټولو د مسدد ابن مسرحد دی د خپل استاد حماد نه دارنګي د عيسى ابن يونس نه دارنګي موسى ابن اسماعيل د خپل استاد حماد نه دا ټول د هشام ابن عروه په دې معنا سره روایت نقل کړي کم چې مخکې حدیث ذکر شو چې هشام ابن عروه د فاطمه بنت المنذر هغه د اسماء بنت ابي بكر نه دغه روایت نقل کړي اذا اصاب احداكن الدم من الحيض فلتقرسه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي قال ذا دوار فرمائي قال كي زمير راجي دي عيسى بن يونس او حماد بن سلمة لا دمخ كي حديث غنت حديث ذكر كره خدا الفاظ بكي جدا دي حتيه ثم قرسيه بالماء ثم انضحيه حتیه دا وینه لرک د دې کپڑے نا وی غروا چې دا کله وچی نو په نکونو باندې په ګوتو باندې وګروا اثرات لرکا ثم قرسیه بیا ومګدا په اطراف الاصابع او په اظفار باندې د دواړو معنا قریب او یو شانت د حتیه او د قرسیه بالماء پوبو باندې د بل ما معنا دا ده چې کله دی وګروله اثرات دی لرکل چې کله اوچوالی پکې دا غی نه رستوی په اوبو باندې وینځه ثم انزحيه بیا په اوبو ورچنکاو کا د نزح نه مراد غسل خفیف یا اوبو ورچنکاو لی په باقی باندې اسناد د دې حدیث هم صحیح دی رجال ثقات دی د ټول ذکر مخکې شوه موسی بن اسماعیل نه مراد موسی بن اسماعیل التبوذکی دی چې مصنف رحمت الله علیه په کثرت سره د دین روایت را نقل کړي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني ثابت الحداد قال حدثني عدي بن دينار قال سمعت ام قيس سمعت ام قيس بنت ام قيس بنت محصن تقول سالت النبي صلى الله عليه وسلم دا ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وي جما رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس کړو عن دم الحيض يكون في الثوب د حيض دا غدم بارکی چې دا په کپړه باندې بولېږي قال حكيه بضلع نو رسول الله صلى الله عليه وسلم را لوي دالر کا وی گروا بضلع پيولرگي باندي تيلي باندي وغسليه بماء وسدر او دا کپڑو وينز پوبو او پبيرو باندي د بیرو پانی چې دی وبو کې چولی نو دا د صابون وانتقار کوي صفائی به په خراشی زویل په کسره د ضاد او سکون د لام سره یا کسره د لام او فتح کسره د ضاد او فتح د لام د زویلع جمع ازلوع زلوع او ازلاع رازی مراد د دینه په دې ځکه عود او لرګی دی پس تیلی او ډکی باندې د دې اثرات ختم کوي په وبو باندې وینځه اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات تی امام نسائی او ابن ماجه په سنن کې ذکر کړه د سفیان نه مراد په اسناد کې سفیان ابن سعید الثوری دی ثابت ابن هرمز الحداد امام احمد ابن معین ابو داود دارنگی یعقوب ابن سفیان ابن المدینی وغیره ده بارکی وی چه ده ثقه ده حافظ رحمت الله علیه ذکر کردی صدوق و نیهم صدوق ده وهم و خطاب و لواقی که ده امام دارقطنی تضعیف کرده و نور اهل علم ده لثقه وی نو ده دن علاوه رجال ده اسناد ثقات تیمتن ده حدیث سیده قال حدثنا النفيلي وقال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة عائشة رضي الله عنها فرمائي چمو پمونکی دیو زنانا دپار بقمیسو فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة چې پاغي کې بد دي حيز راتلو جنابت به پکې راتلو ثم ترى فيه قطره من دم بیا به چې پدي کې د وینې صداق او قطره وکتا فتقصعه بريقها نو دا به مغل او زائل کوله په خپل توکانو باندې زکه دا به لګ اثراتو نو د قلت د وجنا ځکه شریعت د دغه نه عفو کړی دا دومره مقدار کې چې معفو عنه وي په قلیل مقدار کې وي نو دا به په توکانو باندې صفا کوله یا د دې مقصد دا نه دی چې په توکانو باندې به صفا کنو رستو به په وبو نه وینځله اول به په توکانو سره د دې اثرات ختم کل بیا به رستو په وبو باندې وینځل یا معنا دا ده چې دا به دومره قلیل مقدار کې وا چې شریعت دا غي نه عفو کړی دا معافي کړی دا نو دوباره وینځل به ضرورت نه رجال د اسناد ثقات دی عبد الله ابن محمد النفيلي سفيان ابن عيينه عبد الله ابن نجيح عطاء ابن ابي رباح د ثقات دی او حديث د عائشه رضی الله عنها په ابتداء د باب کې مفصل ذکروم شو قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه ويش خولة بنت يسار رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لراغلوا فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد نو دی ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پاره صرف یو جامه دا یو کپڑا مې دا و انا احیز فیه زبی ماری گم پاغی کی فکیف اصنعو نو دی جامو سر بیاسکم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اذا توهرت فغسلیه ثم صلی فیه کله چې ته د بیماری نه پاک شي او په دې کپړې باندې اثرات دی وینوي نو دا وینځه بیا پدې کې موسکوا فقالت نديوي فإن لم يخرج الدم کچرته دی کپڑی نه د وینی غا ثرات نه ختمیږي نو بیا ور سره سکوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو فرمایل يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره. کافی کیږي تاله د وینی غوینزل چې غدي وینزلا zarar na dar kai tala athar daghi agar ka garangi baqi wi asarat baqi wi khujita kapda khawin zala no da asarat tala sa zarar na dar kai. Qutaybah ibn Sa'id al-Baghlani da thiqade ibn lahi azikar makhki shawo chi nafs al-amr ki suduq de khu khalat ba'd ihtiraq kutubihi maktabas wa zaydali wa kitabuna daghi na pas bia da ikhtilat shikar shawo riwayat be ګډوډېدل پاغې کې به خطا کېدو. نو کوم اهل علم او شاګردان چې ددنه قبل الاختلاط روایت نقل کړي نو هغه روایت قابل قبول دي، او کوم چې بعد الاختلاط وبعد احتراق الكتب دي نو هغه روایت حجت نه دي، قابل قبول نه دي. یزید ابن ابي حبيب دا ثقه دي، عيسى ابن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه عيسى بن طلحه ثقه ده اسناد ده حديث حسن ده ابن اللهيعا اگر چی سيء الحفظ ده خود قتيبه ابن سعيد روایت ده دنه قوي ده. اهل علم ذکر کړي چې ده ابن اللهيعا نکلا عباد لي ثلاثه او قتيبه ابن سعيد روایت نقل کین دا روایت به حجت او قابل قبول وي. ده عباد لي ثلاثه ون مراد عبد الله ابن وهب، عبد الله ابن مبارك، عبد الله ابن يزيد المقردي. چې دغه درې عبادله دارنګ قتيبه ابن سعيد البغلاني بعض اهل علم نورم ذکر کړي، خدا سلور معروف دي چې کله د ابن الله عنه روایت نقل کین نو د دې روایت تن قبول نه زکه دیتنه قبل الاختلاط قبل احتراق الكتب احاديث را نقل کړي. نو اسناد د حدیث حسن نه ذکر ابن لهیعا دا روایت قتیبه ابن سعید البغلانی را نقل کړی، او بل متابع موجود دی عبد الله ابن وهب امام بهقی رحمت الله علیه دا حدیث دا غن را نقل کړی چې غد ابن لهیعا نقل کړي. نو اسناد دا حدیث حسن نه دا حدیث امام بهقی په خپل سنن کې ذکر کړی. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.